Moments de fauna i flora. El dofí. El dofí, un mamífer amfibi intel·ligentíssim, amb un cervell tan o més desenvolupat que el de l'ésser humà, es pot comunicar entre els de la seva espècie amb un llenguatge propi. Doncs, malgrat tanta intel·ligència, és incapaç de comprar-se una ràdio i escoltar En companyia. En companyia, un programa que no està a l'abast de tothom. Sabeu que ell el fa cegues i sabeu que ell es confia, que el seu cos es dona el vostre per no res. I Jesús, mariner un dia, quan descalç travessar l'aigua, va passar un temps fent de guaita i va veure que el buscaven de tants homes, uns pocs homes, sols aquells que s'ofegaven. I va dir des d'ara als homes, mariners seran i en barques aniran, però va ofegar-se. També en un capvespre, solitari com un home, deixa anar sobre nosaltres el seu pla. I el camí que ell fa feu vostre i voleu seguir-lo a cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit d'ell mou el vostre com un cos. I llavors Susana us porta fins al riu amb la mà estesa, el vestit i du les roses i els barracs de les trinxeres, mentre el sol inunda el fàstic dels monuments de la terra i us ensenya a veure coses que no hauríeu sabut veure entremig d'escombraries i entremig de flors enceses, com hi ha herois entre les algues, com hi ha infants que amor no tenen, i Susana el mirall d'esa. I voleu fer el camí amb ella, i voleu seguir-la cegues, confieu, potser per sempre, l'esperit seu, ell ajusta'l, vostre cos. El general Custer. El general Custer va decidir anar a Little Bighorn perquè va escoltar en el programa En companyia que els indis de Jerónimo estaven tots de vacances a Hawaii. Malauradament, la informació no era del tot exacta i el general Custer va ser aniquilat junt amb tot el setè de cavalleria. En companyia, un programa gens rigorós. Les 7 i 9, senyores i senyors, ja hem iniciat ja la segona hora d'En Companyia amb la música i una cançó escrita pel senyor Leonard Cohen, interpretada pel senyor Toti Soler, que va ser el guitarrista que va acompanyar durant anys i panys amb el senyor Vidi Montllor. Això és completament rigorós. I tan rigorós que és. Hi ha coses amb el programa, comentaris fins i tot, que potser rigorosos no ho són, però el que acaba de dir el company... Es refereix a alguna cosa en concret? Perquè si no li faré com els casoris, digui-ho ara o si no calli per sempre. No, no, aviam, no. Aviam, és que estava llegint una notícia que és rigorosa. Ara, té el seu punt d'intríngulis que dius... M'ho crec o no m'ho crec? Gran paraula. Eh que sí? No sé si és molt catalana, però és igual. No, no ho sé, ja ho buscarem. Tan savall, tan savall, ja tocarem el xerro. No, tan savall. Ja, deixi-ho estar. Estem una mica malament, eh? No, jo li volia comentar una cosa, perquè és com... Aviam, m'ha recordat amb el senyor Garigot. El senyor Garigot té un costum d'endur-se coses que no són realment seves. Llavors això sembla ser que és un costum que té més d'una persona. Hi ha molta gent, hi ha gent que es dedica a aquesta cosa. Hi ha gent que està malalta i això es diu cleptomania. Cleptomania. Hi ha gent que ho fa per ofici i es diu lladre. Sí, en aquest cas no seria exactament cleptomania. Sí, seria un robatori amb totes les de la llei. Llavors és una lladre. Que seria contra la llei, en tal cas. És que aquesta frase feta no m'agrada, amb totes les de la llei. No, la llei no ho protegeix, va en contra de la llei. En contra de la llei. Bé, té tota la raó, admeto la rectificació. No, si no és una rectificació amb vostè, és una rectificació que faig a que fem frases fetes que no tenen lògica. A la ciutat de Cardiff, a Anglaterra, n'hi ha una noia que es dedicava a això. A prendre les coses que no són seves. A cleptominar. No, a robar. A robar. Llavors es va animar tant que va començar a agafar uns quants mòbils, va agafar un reproductor del DVD, un ordenador portàtil... Ja que estava posada, m'han dut una tele plana... Més o menys. Quan ja tenia tot això, va dir, anda, i ara com ho porto? Clar, va sortir el que arriba, però va aturar amb un taxi. Taxis! Encara... Com no va robar un cotxe, ja posats a robar, diu, roba una furgoneta. També té raó, també té raó. Escolti, és que anem estrets, és que sempre fotem el ridícul pel més tonto. Sí. Clar, doncs no, va ser molt formal, no sé si portava calés pel taxi, però va ja aturar el taxi. Ja l'encotossaré quan arribi. I li diu al taxista, escolta, em pots ajudar-me a trasladar tot això dins del cotxe? Perquè és que, clar, i el taxista, escolta, i no, com és que ho porta així suelto? No ho porta embolicat ni res? No, és que tinc molta pressa i així ho carrego més ràpid. Diu, no m'ho han embolicat perquè els he dit així, tuviera l'embalatge i m'han fet descompte. Al final la pobra noia va ser descoberta. Ja està. Veu? A veure, és que és la noia trist, aquesta ha fet dues errades. Una, hauria d'haver robat una furgoneta com el senyor abans, Mardella m'esperava. Abans, clar. I la segona és que en el precís moment que surten de la botiga, clar, a dir, estan robant això, hauria dit el taxista, jo passava per aquí, clar, i anar-se'n. No. I el taxista pringa. Era poc picardiós, aquesta molt, noia. Molt, molt. Deuria ser molt jove, pobreta meva. Molt inexperta. Però què farem? Molt inexperta. Són aquestes coses que molt, tenen... Molt inexperta. La joventut, sí, la poca experiència... Bé, senyors, jo els volia parlar del Festival de Sundance. De què? El Festival de Sundance. De Sundance. És un festival... Sí, senyor, és un festival que fan pel·lícules d'aquestes independents d'Estats Units i és un festival que la va posar en marxa el senyor Robert Redford. I, bueno, allà doncs va gent portada d'això, i és un festival d'aquests de prestigi. Ah, o sigui, per exemple, de categories. Diuen, sí, diuen, aquesta pel·lícula està destinada a Sundance. Dius, està bé. Bona. I allà està l'Elsa Pataky. L'Elsa Pataky perquè és la nòvia de l'Adrian Brody. I diu que ja està cansada de que li diguin és la nòvia de l'Adrian Brody. Diu, jo sóc l'Elsa Pataky. Elsa Pataky. Sóc l'Elsa Pataky. Ei, exacte. Adrian Brody. Entremig de tot això, també has anat a la Paris Hilton, que dius, què hi fa la Paris Hilton allà? Bueno, figurar. Doncs, no, és que ha fet una pel·lícula que la protagonitza i l'ha escrit. Ah, ella? Sí. I l'ha vist algú? No ho sé, l'ha presentat allà i el senyor Robert Redford diu, a veure, aquí no estem per petardes. Ja. Yeah. Això és categoria. Sí, i es va enfadar molt, diu, perquè si és un festival independent jo puc presentar també la meva pel·lícula. Mm-hmm. I van dir, no hem d'aguantar aquí la nena aquesta amb els modelets i les tonteries. I... Però clar, com que ha presentat una pel·lícula, li van deixar presentar la pel·lícula. I ara I passa això que diu vostè. Com té money, està desagradada, està desagradada. Ah, sí? Sí. Però li tocarà la legítima, com a mínim. Està tocant els nassos amb el pare i amb l'avi, gastant-se les peles d'aquestes maneres tan tontes. Clar, també li dic. Quines coses passen. Vostè sap el que és el fenomen del vicing, no? Sí. El coneix, no? Sí. No l'utilitza. No, perquè aquest del vicing és un fenomen del quiero no puedo. Ja li explicaré. Aviam, expliqui'm. Resulta que hi ha, a l'Ajuntament de Barcelona hi ha uns senyors d'iniciativa, concretament la senyora Mayol, que volia fer una ciutat sostenible, ecologista, i farem un transport que és la bicicleta. No em lliga. Però van fer-ho De manera de que ho van fer-ho malament. Per què? Li explicaré per què. Perquè ells es pensaven, seran tres, que faran la bicicleta i nosaltres ja quedarem bé de dir, veus, hem posat un sistema d'això, i això se'ls ha desbordat. I llavors resulta que els estudiants, que són els que més utilitzen, diu, per favor, posi'ns el bici a la universitat. Diu, no, perquè no tindrem prou bicicletes. Clar. No ho podem fer. Que en comprin més, no? Exacte. Dius, llavors què vols fer? Què vols fer? Vols fer una ciutat com Amsterdam, però no posar prou bicicletes? Bueno, dius, és un quiero i no puedo. Que utilitzem els transports públics i no, hi hagi, i no funcionin bé? Exacte, és un quiero i no puedo. I surt el senyor Eu dient, doncs la meva sogra fa servir la bicicleta, cony, per anar tres cantonades a la plaça. Però que ho necessita de veritat, que agafa la bicicleta, sortint del metro a la universitat, o sortint del metro a Urquinaona, o sortint del metro allà davant allà a Tetuán, o a la Monumental, i se'n vol anar a la zona universitària i no pot deixar la bicicleta. Doncs molt mal fet, perquè són la gent que més utilitza aquí. Exactament. Ui, això se'ls invà. Uf, bé, doncs, quina por. Doncs el mateix Ajuntament, junt amb la Generalitat, estan promocionant un altre sistema, que no és el bicing, és el car sharing. El car sharing? Sí, senyor. Ah, a més hi ha una altra cosa, ara que diu això del car sharing. Mira, ara m'ha vingut... Ui, ara està ja reivindicatiu. M'ha posat el dit a la nafra. Escolta. El dit a la nafra. Resulta que els turistes arribaven aquí i llogaven les bicicletes. Sí, senyor. I llavors les empreses aquestes, les 3 o 4 que hi ha, que lloguen bicicletes, van dir, oh, això és competència il·lícita. Il·lícita, clar. I tal, i no sé què, i llavors hauríeu de posar més car i més no sé què, i que els turistes no puguin agafar, i no sé quantos. Dius, a veure, si... qui no s'ha trobat que li diuen, vas a Londres, treu-te un bitllet d'aquest de tota la setmana i viatja en metro, xato. Normal. I llavors per què un turista no pot utilitzar els transports públics? Quan poden comprar-se una T10 i anar fent viatges amunt i avall, com qualsevol persona, i no poden utilitzar el bicing, què volem, una ciutat sostenible? No anem bé. Això és voler fer negoci. Imma, no anem bé. No, això és voler quedar bé amb les empreses que lloguen bicicletes. Bueno, diguin, què estava dient vostè del bicing? No, el car sharing. Jo no veig l'Imma Mayol blau de bicicleta. És un sistema com el bicing, on hi ha 81 vehicles a disposició del públic. Ah, sí, amb diferents pàrquings de la ciutat. Hi ha 24 pàrquings a través de tota la ciutat, on hi ha un comptador on li es paga un servei per hora i per quilometratge, i vostè pot agafar el cotxe i deixar-lo en un altre pàrquing i tal. Aquest és el servei. Ara, de moment n'hi ha 1.500 clients. Jo haig de confessar que ho desconeixia. De moment hi ha 1.500 clients. Hi ha moltes coses que desconeixem. Dividit entre 81 vehicles, resulta que toquen a gairebé 200 persones per cotxe. Si hi ha molta demanda d'això, potser que faltarà passar com el bici. Però això serà una empresa privada, no és una empresa municipal. És una empresa privada, però, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Sí. Però com deia el senyor Marc fa un momentet, per línia d'ordres que vostè no l'ha sentit, no. Diu, ens estan traient aparcament a Barcelona, sí, l'aparcament és molt car, i resulta que bici, per exemple, no arriba a Gràcia, lloc que viu el senyor Marc Auger. Ara sí, li estan tocant els nassos. I Imma Mayol, per què li toques els nassos amb el senyor Marc Auger? És que té tota la raó. És que no hi ha dret. Vull dir, és si que pot... fem les coses... malament. Però a més jo em queixo d'una altra cosa, vull dir, el servei, jo no sóc ni de bicings ni de car sharing, però sí que utilitzo els transports públics. Doncs bé, després d'haver-me queixat repetides vegades a l'Ajuntament de que n'hi ha una línia d'autobús que funciona malament... I els hi puc dir que el senyor Soler, quan es posa corcó, és corcó, eh? És corcó. He rebut una resposta de part de l'Ajuntament... No, de l'Ajuntament no, de Transports Metropolitans de Barcelona. Molt amablement em donen la raó. I se'n va vostè a la... No, i em diuen... A reciclar. Que intentaran reparar aquesta deficiència que tenen el transport d'aquesta línia. Dius, toca dels nassos, perquè jo segueixo igual. Això em sona, com va sortir amb aquestes, això, les llegendes urbanes, que diuen, són llegendes urbanes, però pot ser que sigui veritat, un senyor que també es queixava molt, va rebre una carta dient això mateix, té vostè raó, amb el servei de ferrocarrils va molt malament, no tal, tal. I a dalt de tota la carta, escrita amb el bolígraf, ho deia, mandar-li la carta de sempre a l'imbècil este. Home, si aquesta se'ls hi va escapar. Van enviar l'original a la fotocòpia. Doncs és possible que li hagin fet això a vostè. A mi el de l'imbècil de sempre s'ho van guardar, s'ho van quedar. Per això, perquè ho van fer-ho fer. Ara, això està bé, perquè els transports metropolitans de Barcelona Pèrdues no sé si en deuen tenir, però recauden. Mm. Perquè vostè sap ja que hi ha el sistema aquest que amb el mòbil tu pots enviar un SMS... No, sí, ho sabia. Bé, i vostè està en una parada esperant l'autobús. Ah. Quan ja comences a desesperar-te, dius, aviam, si ha de trigar molt aquest autobús, me'n vaig a buscar una altra alternativa, me'n vaig al metro, me'n vaig caminant... Ara hauria d'entrar aquella cançó dels Bravos que diu la parada d'autobús, diu, l'esperanza no se pierde, todo llega... Doncs... I l'autobús passa i no se para. Exacte, dius, diu, ja és el colmo de... Hòstima, padrín! Bé, doncs quan ja un està a l'abisme de la desesperació, llavors hi ha un sistema que dius, estic a tal parada, envio un SMS amb el número de l'Ajuntament, dient-li estic a tal parada i espero tal autobús. Veu aquella corda amb el llaç corredís? Diu, pengis, perquè no ve l'autobús. No, el sistema està que tu envies l'SMS per preguntar que quan trigarà a arribar l'autobús que estàs esperant a aquesta parada on estàs. I quan val cada SMS? Em sembla que són 15 cèntims. Sí. El 5555555555. I et contesten, no? Sí. 3, 5, 10 minuts, 20 minuts, perquè els horaris que marquen a les gàbies aquestes on tal informació, allò no serveix per res. És el mateix que el metro, que vostè està allà diu, en 0,55 segundos llega el metro. I de sobte, pum, 2 minuts 30. Dius, no havien quedat en 55 segons, xato. Torna a començar. Repetim-ho. Sí. I després veu gastar 2 minuts i mig... I dius, si això va pujant, i de sobte diu, entra tren. De totes maneres... Però no havíem quedat 2 minuts. De totes maneres, això és un bon sistema, perquè... I el distret que està vostè mirant el temps, controlant com ara va... Ara que diu això, vaig a fer una reivindicació de... Espera, que li acabo amb la notícia. Acabi. Aquesta. No, perquè el del sistema de SMS, durant l'any 2007, el Transport Metropolità de Barcelona ha recaudat 18.000 euros amb trucades de gent desesperada... Que són 2 milions i pico de peles, no? Quasi 3. No, 3. 6 per 3, 18. 3 milions de peles. 3 milions de pessetes. De desesperats. De desesperats a les parades d'autobús, enviant amb el mòbil, aviam si m'arriba l'autobús, por Dios. Abusant del desesperat és trist. Ahí o està, sigui, ahí. Els ferrocarrils no van. Els ferrocarrils de la Generalitat van escairats. Els bícings, una bírria. Els bícings? Els carxaring, no ho sé, perquè encara no l'he utilitzat ni sé com funciona. Ara li però... explicaré dues coses. Una, reivindicació. La línia que va de Pep Ventures i des de Badalona fins a Paral·lel, sí, senyor, han posat uns metros moderníssims. Els vehicles nous. Aquests. Els primers dies hi havia unes teles que veies aquesta programació que fan de telemetro, sí, molt maca, i llavors hi sortia sota pròxima parada no sé quantos, i t'ho deien. Les teles ja no van. Bueno, estan apagades. S'han espatllat. I sense el Mariano que et va dient propera parada, tal. I dius, escolta, per què tenim teles? Bueno, això potser pot ser estalviar energia, perquè energia... estem en un país de sostenibilitat sí, econòmica i que s'ha de mirar d'estalviar i no fer més despeses de les necessàries. Bé, una altra reivindicació que em vaig entrar l'altre dia. Jo li vaig vostè... justificant, eh? No sí, sóc l'hereu, no, no, però... No, vostè és la Maiol. Home, no em compari. Perdó, el Saura, com a mínim, quan em no? comença a parlar de sostenibilitat i de no sé quantos, dius Saura, Maiola, Saura, Maiola, Maiola, Maiola. Oh, pobret meu. Veu com és la Maiol, si li surt de dintre, li surt de dintre. Deu ser pel cabell. Sí. És que té un pentinat que és l'última regla de la Maiol. Llongueres. Sí, llongueres, sí. I Gonzalo Comella, que hi compren molt. També. Mig d'una manifestació deixant la pancarta i se'n van a comprar Gonzalo Comella, que també té delicte. Tenia una urgència. Sí, sí, sí. Les urgències tinc jo quan trobo un vàter. Li deia, vostè sap que a la plaça dels Glòries hi ha un pàrquing. A plaça de les Glòries hi ha un pàrquing, sí, senyor. A la sortida de l'autopista hi ha un pàrquing. Què van fer? Perquè vostè paga 7 euros, ja pot tenir tot el dia, i llavors, a més, té un bitllet per poder fer diversos transports públics durant tot el dia. És el pàrquing dissuasori que se'n diu. Sí. Resulta que han deixat de fer publicitat aquest pàrquing perquè s'han donat compte que molta gent deixa el cotxe, paga 7 euros i el té tot el dia allà aparcat i se li fot el metro, se li fot el d'autobús perquè treballen per allà a prop. Oh. I els hi surt molt més barat que deixar el cotxe en un altre pàrquing normal. I diu, ah, doncs això no pot ser, perquè això ho hem fet com a pàrquing dissuasori. Dius, bueno, i què? Si et deixen els cotxes i paguen... I paguen... I llavors has de comprar, l'únic lloc per poder comprar aquesta targeta és el mateix pàrquing, perquè ho han tret de tots els altres. Yeah. I clar, no el treuen perquè els hi fa cosa. Però clar, diu, és que clar, és que ve aquí la gent, paga 7 euros, es foten el bitllet allà on els hi cap, perquè són gent que treballa per aquí. Bueno, però clar, i que facin més pàrquings dissuasoris. Clar, és que a més és normal, si en qualsevol població de... No sé, per dir d'alguna cosa del Maresme, n'hi ha a les estacions de tren, normalment n'hi ha... Pàrquing gratuït. Exacte. Perquè la gent deixa el cotxe aquí, es traslladi en tren fins a la ciutat i treballa. Bueno, és un normal, vull dir, vostè arriba, deixa el cotxe, agafa el tren, que li va com una meravella, aquells trens. Bueno, ara perquè funcionen malament. Aquests jo recordo l'època de la presidenta que era de la Renfe, sí. que conduïa també els trens. La Mercè Sala. La Mercè Sala, exacte. Doncs... Bueno, va ser una època que jo l'agafava cada dia. I anava bé o no? Sí, era com el metro... Bueno, anava millor que ara, tampoc... No, anava bé. Val. Seies com un senyor, trens nous, que no tenien res a veure amb el que havia hagut de Renfe, allò de fusta, sí. Trens nous, música clàssica que dius, jo me l'havés estalviat, però bueno, és igual. Però ja n'hi pots, ara. Escolti'm, et deien a tal hora i a tal hora. Mhm. Ara portem uns anys, que escolti. Bueno, però és que ja se sap, a l'AVE... Que el 20 de febrer diu que arriba, eh? Bueno, és igual. Rebenti el cel, rebenti. I el tribunal aquest d'això diu que s'ha de fer el túnel per sota la Sagrada Família. És que es faci, home. Que es faci. Vol dir que no el tenen fet, ja? No ho sé. Jo no crec sé. Que ens el faran d'amagatotis perquè... Si... Hi ha un senyor que era... Estava barrejat amb això de l'enfonsament del Carmel... Mm-hmm. Que està defensant el túnel aquest per sota la Sagrada Família. Ah. I això em preocupa. Diu, així serem solidaris, si cau, caiem tots. Diu, jo ja vaig enfonsar el Carmel, ara enfonso la Sagrada Família. Epa! No, han de buscar algú que els apoyi, que els ajudi. Sí. Bé, si cau la Sagrada Família, ja els dic ara, si cau la Sagrada Família, la culpa serà d'Antonio Pérez, el peón, aquell que portava la gravilla, sí. que va tenir un descuit i es va enfonsar per culpa d'ell. Va deixar la carretilla. Serà el desgraciat que ho portaran a judici i li fotran 30 anys per enfonsar la Sagrada Família. M'entén? Ja. Yeah. No sé qui ho va comentar. Va dir, bueno, si s'ha d'enfonsar, que s'enfonsi la Parvella, que total... Perquè... La part nova. Però és que està tot matxembrat. Sí, o sigui, si cau algú, cau. Sí. I jo vaig veure aquell vídeo que va fer Convergència i Unió de broma, i veus com cau, i hosti, fa iuiu. Sí, fa por. Fa iuiu, perquè sembla les torres gemeles, aquelles de Nova York, quan s'enfonsen, igual. I veus que cau i penses, hosti, estàs un dia a la tele i et diuen, ha caigut la Sagrada Família, i veus com s'enfonsa? És una sentida, Realment seria molt trist, però pensi que tant perill té la Sagrada Família... com les cases d'enfront de la Sagrada Família. Llavors, vull dir, a mi em preocupen més les cases d'enfront i el que més em preocupa és que l'altre dia va sortir un reportatge amb el diari on et posaven unes pantalles que protegien els fonaments de la Sagrada Família i tal. Dius, bé, vale, esteu protegint això. I les cases del davant? Que no s'han de protegir igual. És que hi havia un senyor que deia, diu, és que la Sagrada Família és patrimoni de Catalunya, patrimoni de la humanitat. Diu, però casa meva és patrimoni meu. Però aquí dic jo. Casa meva és patrimoni meu. I si cau, jo estic a dins. És el meu patrimoni. Que la Sagrada Família, home, si caigués en dia de japonesos, doncs mira, al Japó es quedaria molta menys gent, però... Sí, home, farien un favor a l'overbooking japonès. No, home, tampoc és això, pobres japonesos. També li haig de dir una cosa. No vull ser catastrofista, els aviso ara. A Badalona estan fent unes obres, la mateixa empresa que està fent el túnel. Sí. I estan fent aquest sistema de pantalles que els enfonsen per després poder foradar per sota. Exacte. Bé, hi ha tres cantonades, que les cases de les cantonades estan totes escardades i algunes han d'anar a terra ja, perquè ja estan desahuciades de veïns i tal. Es van escardar quan estaven fent això a les pantalles. Jo no sé què passarà quan posin les pantalles a costat de la Sagrada Família. No n'estan posades encara? No ho sé, però ves que encara trobarem el nen patinant allà amb aquella pista... Un nen Jesús patinant a la pista aquella de patins, eh? Miri qui li diu. Ja ho veurem. Això ja... Exacte. I ja ens queda poc per saber-ho. No, és que... Perquè, què ens està vostè passant? Diu que el 20 de febrer ja tindrem a l'AVE? A l'AVE als Sants. Ah, però no fins a Sagrera. No, però ells han d'arribar a Barcelona, com sigui. Diu, si arriben a Sants, bé. ja hem arribat. Sants. I el senyor aquell... Passa per la bordeta, a mi jo quedo a la dreta, no. I aquell senyor que tenen de cap, aquell que van portar de Madrid perquè organitzi i tot, va dir, no farem cap inauguració, ni encara que estiguem en període electoral, no farem res. No, clar. Mira, el Zapatero diu, bon, jo passava per allí. No, bueno, no ho sé, és igual. La que no tindrà la antes partia que doblar. A que no té nassos de venir. Home, la Madalena pobreta. Inaugura. No té nassos. La Maleni, pobret, també va. No té nassos. A que sí que ve? Molt xula i no té nassos. A que sí que ve? No té nassos de fer el viatge inaugural. No té nassos. Fem una aposta. A que no ve? A que sí que ve? El senyor Marc Auger és testimoni. De que el dia de l'inauguració no vindrà la Madalena. Tindrà alguna cosa a fer. Un míting a no sé on, i com a molt vindrà el Zapatero i el Montilla. Home, el Montilla sí, el Zapatero no ho sé. Però si diu que no faran inauguració. Jo dic que ve la Maleni i no el Zapatero, fixis. Jo dic que no, que la Maleni no ve. Bueno, i és Marc, més que testimoni, prengui nota. I és més que diuen que no faran inauguració, o sigui, un dia estarà vostè per allà i dirà, hòstia, l'AVE. un notaré, no? Quan estigui quasi trontolli la casa... Hosti, l'ave. Algú passa aquí. Exacte. No? Les 7 i 28, senyors i senyors, anem amb la música i després amb la nostra companya Cira Robles, que ens farà 5 cèntims de les notícies de Tiana. En companyia, un programa que et deixa sense paraules. Tengo razones para entenderte, tengo maneras de darte suerte, tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien. A 7 i 32 minuts de la tarda, senten vostès una música que jo no l'havés programat. Bueno, sí, perquè mira, m'agrada i tot. Ara has de mirar el missatge vostè. De la cançó. Eh? Has de mirar el missatge. Tengo maneras de què? Escoltar-lo. De hacerte entender que hay esperanza. Clar. Que todo va a ir bien. Exacte. Les tu dius, pels comentaris que estaven fent de crítica als transports de Barcelona i Rodalies. Ara, si t'haig de ser sincera, l'he de dir que no els estava escoltant. Ah, vale, gràcies. És, dir... és com tots... Que no ens escolten. No, us escolta tothom. Bona tarda, Cira Robles. Bona tarda, Cira. És que aquí sí, sempre comencem falta la presentació. La però és que aquest és un programa una. Diferent. Estima, sí, però escolti'm, jo he sentit aquesta música i dius, però això no és el que havien quedat, Marc. Diu, no, això és la sintonia. Dius, bueno, cadascú, escolti'm. Però tu has d'escoltar el missatge. O sigui, vol dir que hi ha maneres de fer les coses bé i que hi ha esperança i això no, és les notícies de Tiana. No, que hi hagi sort, de que tot vagi bé. Que sort, sempre... Oi, ara que diu de sort. Em va tocar un dècim de la loteria de Nadal i encara no he anat a cobrar. Ara m'apunto l'agenda. Doncs espavilis. A veure si caducarà. Són 3 mesos, no, el que tinc? Sí, sí, però el temps va passant i no t'adones, sí, sí. Eh? Sí, això ho deia el Pablo Milanés. El temps passa molt, i nos vamos 100 euros. Vaja, tampoc. Bueno, però una convidada en tenim. No estic parlant del dècim d'aquí. No, no, ja el d'aquí no, perquè compartia tot. Estic parlant d'un dècim que va comprar la meva senyora amb bon tí. Buentino, a no sé on, no sé quin ambulatori, i aquell és l'únic que... No m'ha tocat res més, només allò. No, no, sí, aquest any ha sigut... Dius, mira, 100 euros són 100 euros, què vol que li digui? Pues sí. Que sí? Aniríem bé. Sí, sempre. Un soparet. A l'euro és a l'euro. 166 pesetes. Podríem invertir en un sopar a la ràdio. Sí, però clar, com que és un dècim que va comprar la meva senyora, quedaria bueno, una mica lleig. Bueno, que vingui, lleig. Ja la deixem. Ara la frase seria que vingui a pagar. Ja la sé que vingui a pagar, no? Però queda lleig, no? No, queda lleig. No, he sigut més discret, sí. He dit que vingui a compartir bueno, un sopar. Sí. Anem per feina, que som a 7:33. Sí. No... Què ens porta la Cira aquesta tarda? Us porto notícies que han sortit als serveis informatius fresques. De Radio Tiana. Notícies fresques. Fresques o no, han sortit. I bé, a començar dient, hem parlat de Lluís Carreras aquesta setmana. Mm-hmm. Que va anunciar... És un senyor que és historiador, no? És historiador i... Quina memòria privilegiada que tinc. Efectivament, vostè em sorprèn a vegades. És que sí? Sí, sí, és i tant. És una Wikipedia. Sí, sí. Junt amb el senyor Tòfoli són dels dos historiadors locals. Molt bé. Gràcies. Gràcies ja per guanyat, aquest aclariment. Ja he guanyat el concurs, no? Ha guanyat vostè, pot passar a buscar el premi a Radio Tiana. Lluís Carreras, 2 points. Exacte, Sant Francesc de Sales... Patró dels periodistes, passi bé, me'n vaig. Ja us ho fareu. Doncs bé, Lluís Carreras, que a part de ser un dels historiadors de la vila, doncs feia de síndic de greuges a Tiana, des del març passat. Important figura la d'un síndic de greuges, doncs que, com sabeu, gestiona les queixes dels vilatans respecte a les administracions, però sembla ser que Lluís Carreras, per prescripció facultativa, és a dir, que no es troba gaire bé, ha hagut de deixar el càrrec. Nosaltres doncs, ens hem fet ressò d'aquesta notícia que, doncs, lamentablement, hem hagut de donar i que esperem doncs, que vingui una altra persona a cobrir aquesta plaça. I que es millori el seu Carreras. La meva pregunta és, li fan cas l'Ajuntament amb els síndics de greuges? Doncs ara presentaran la memòria anual i és allà on veurem exactament els casos que s'ha presentat i si s'han resolt o no, si han fet cas a l'Ajuntament, en teoria, com que és una cosa pública i doncs, que se'n surt a la llum, i són coses petites, no són grans home, coses. Ja, però ja em vagues com jo dic. Es resolen, cas, normalment. De totes maneres, jo penso que el síndic de greuge és una persona que ha de ser una mica insistent. No és aquell que dius, encara que no em facin cas, jo m'aixaco, però fins que arribin a donar-me com a mínim una resposta. Com fa vostè amb els transports metropolitans. Jo seria un síndic de greuge, jo seria una mosca cojonera. Vostè és un corcó. Proposo el senyor Ricard Soler. Presentis. El senyor Ricard Soler. No sóc d'aquí. Ah, és condició indispensable, eh? Has de ser de Tiana. És que encara no... Quan em proposeu una casa aquí... No soy d'aquí, no soy d'allí. Però soy de tot el mundo. Exacte. Però escolti'm, es pot empadronar al casal de iaios, perquè també, per edat ja li també, tocaria, sí. Eh? Sí, jo juno amb el Garigot. Què més tenim? Ara ja estem començant amb aquesta picabaralla vostra que teniu sempre de l'edat. Sí, de l'edat. Us heu estat obsessionant el tema, jo me n'adono. T'ha posat la calefacció, mestre. No, li he pujat de... Pues, perquè... pues, ha tingut una mica de respecte. Exacte. No, però tanqui'l perquè ens està entrant aire calent. No, ja, tampoc caldria. I tampoc caldria si m'estan posant les orelles vermelles, eh? Venga, no si no sap com va el comandament, li faran... Yeah! M'agrada perquè això és un programa que, escolti, és... té un ritme radiofònic. Seguim, senyora Cira. Un robatori a Tiana. Vaja. Ai, sí. Vaja. Què ha passat? A l'estanc. L'estanc, com ho sap vostè? Perquè jo estic informat. Està informat. La sorprèn a cada moment, eh? A cada moment, aquest home al final em traurà el lloc aquí. No. Què vols dir, que es farà els dos seients? Com que avui és el patró dels periodistes, sí. Es pensa en... S'ha crescut. Ja. Que sí? S'ha crescut. Sí. Doncs bé, sí, ha sigut a l'estanc de Tiana, gràcies per xafar-me la notícia. És la meva especialitat. Sí, ja veig que anem amb aquestes. Doncs bé, 14.000 euros amb tabac que es van endur, caixes senceres de cartrons de tabac, que, com sabeu, doncs, una caixa de cartrons de tabac val aproximadament 1.000 euros. Per tant, si s'han endut unes 12-14, pues, aquí tenen una gran pèrdua. Suposo que el seguro cobrirà aquesta despesa. És molt possible que no ens sentin aquesta gent, els lladres, però jo els hi diria que el fumar mata. Eh? Sí, i produeixin potència, que posem en alguns paquets. També. Que se'ls fumin tots, no? Que se'ls fumin tots. A mi em van donar una vegada un paquet de puros que fumar produeixin potència. Hòstima, diu, doni'm d'aquell que mata, perquè això em fa llullo. Potència em fa llullo, em fa més angúnia. El senyor Garigot, ves que deu haver tret el ventre de penes. També. Què deu estar fent ara? Doncs no t'estranyi que estigui jugant amb les caixes de tabac, perquè veus? Sempre l'hem de tenir amb certa sospita, eh? Que sí, home, i tant. Sí. Pobre és un cleptòman, sí. Bé, així l'assegurança cobreix el robatori? Esperem que sí. La la propietària de l'establiment no esperava. Evidentment, després han de fer les valoracions, però en principi les normes de seguretat es complien a la botiga, van rebentar la persiana i la porta, per tant, no és una negligència per part del propietari i hauria de cobrir aquestes despeses. La policia està investigant. Mossos d'Esquadra, maleta en mà, pinzell en mà, tipus CSI, doncs s'hi va desplaçar, jo vaig poder veure persona, i van treure l'espetjada. És com una pel·lícula, no? És com una pel·lícula, però en directe. És com una pel·lícula en directe. Quasi pitjor les destrosses que potser el robatori, no? Sí, a banda del robatori és això, que han de canviar la porta, han de... Per això dic que se'ls ha recomanat posar una alarma... Però tot això ho deu cobrir l'assegurança. Ja, però és el merder que provoca tot aquest embolic... I el mal moment que van passar les propietàries perquè estaven molt nervioses en aquell moment per haver patit aquest robatori. I l'endemà va vostè i diu, escolti, doni'm aquells pares que jo diu, no tinc res, m'han robat tot el gènere. I clar, i vostè queda fotut, la propietària perquè no pot servir... És un mal rotllo. Això no ho paga l'assegurança. És un mal tràngol. Això no ho paga i que trobin aquests lladres, que m'han fet ràbia. Que vinguin aquí a Tiana a robar. Vinga, a robar. Que vinguin. I tabac. Que vagin a l'altre lloc. I tabac, que dius, almenys entren a robar un banc. Dius, home, almenys són bé xulos, però un estanc. Un estanc, fora gent. Aneu a robar els rics, no els pobres. Exacte. Això mateix. Què més tenim, Sira? Doncs tenim que hi ha hagut ple extraordinari aquesta setmana. Extraordinari per què? Perquè no era ordinari. Ja, no, home, però quin era el motiu? Igual no van haver-hi insults. Vol dir que era extraordinari perquè... Sí, doncs realment no els hi va haver perquè faltaven molts regidors. De socialistes en faltaven 4 i per part de gent del Progrés també en faltava un. Per tant, eren poquets i no van fer gaire enrenou. El que es discutia en aquest ple extraordinari i perquè era extraordinari era perquè... perquè no era ordinari. Vale. Perquè, a part de perquè no era ordinari... és perquè... Estem entrant en un bucle. Sí, d'aquí no sortim. S'aproven els pressupostos generals definitivament. Ah, i no van a la feina els regidors? El dia que s'aproven els pressupostos no van a la feina. Resulta que es va adelantar una hora respecte a l'hora habitual dels plens, que és a les 8, es va fer a les 7. Molts dels regidors a aquesta hora li era impossible arribar... Deu entrar treballant, no? Exacte. Llavors, no van arribar a temps. Hi havia altres reunions programades per part d'alcaldia en aquell moment, i aleshores es va haver d'adelantar una hora, però bé, en fi... Els pressupostos es van aprovar finalment. 12 al·legacions va presentar el Partit Socialista de Catalunya, que no està gens d'acord amb els pressupostos de Tiana, però finalment es van aprovar, van desestimar aquestes 12 al·legacions i van tirar endavant el procés. Per tant, els pressupostos ja estan totalment aprovats i ja està tot decidit econòmicament per Tiana. I no obliguen amb els regidors que no van a portar un paper? Allò, jo quan era petit em deia el meu pare, mi hijo, Luis de Casen, no ha podido assistir hoy a la clase de gimnasia perquè estava constipau. I firmava. Em sembla que no. Firmava jo, vull dir. Perdó. Així sí ja tenim pressupostos per tot aquest any 2008. Ja tenim pressupostos. Ja no hi ha res a fer, ni a canviar, ni a decidir, perquè ja està tot fet. Molt bé. Fins ara no. Fins ara estava obert. Aquest període d'al·legacions és quan el PSC va presentar les al·legacions, però ja està tot fet. De totes maneres, està dins del procés de la majoria dels ajuntaments, no? Geners, el mes, tots... En teoria, legalment, sembla ser que s'hauria d'aprovar el 31 de desembre, però, en fi... Això no ho fa ningú. Això no ho fa pràcticament cap consistori. No, és que el 31 de desembre fa de mal treballar. Efectivament. És un dia de mal treballar. Ni al mes de desembre no hi ha ningú que tingui els pressupostos tancats. Bé, en aquest cas es va allargar més el període perquè en aquest període d'exposició es van presentar al·legacions i, per tant, es va haver de fer aquest ple extraordinari. Per tant, encara més retard en el retard. Clar. És que és... Les coses de Palacio van despacio. Però, en fi... Ja ho deia el Juanca. Què més tenim, Sira? Què més tenim? Un carrer tallat per obres, que és aquest que hi ha al Camp Marc... Fixi's vostè que això és notícia, Diana. A Barcelona o a Badalona, que estan tots tallats, això ja és... La notícia és un carrer obert. Aquest no l'hem patit nosaltres. No l'hem patit. Bé, s'ha tallat el carrer dos dies, però sembla ser que ja està, I les obres que eren? Obres d'arranjament del carrer, no amb més detalls. És a dir, res important. No eren ni canonades ni coses elèctriques, només arreglar l'asfaltat. A més, només van tancar el carrer unes hores al dia per poder treballar, és a dir, que a la tarda es volia el pas, etc. Notícia relativa, Tiana, també. Notícia, una cosa ràpida. La notícia és que la brigada va anar ràpid. Clar, van ser eficients. I tant que sí. Exacte, Pepe Cotero i Otilio, pim-pam, pim-pam. Abans parlàvem de Lluís Carreras, que deia, deixa el càrrec de síndic. Però el tio ja encara no se n'ha anat del càrrec i ja està liat amb altres coses. Ah, sí? Què està fent? Sí, amb la renganyifa pertinent de la seva família, perquè diu, si el metge t'ha dit deixa de fer això, no et liguis amb més coses. Clar. I ara el que vol fer és revivar una vella tradició de Tiana, que eren els autobusos culturals. Caramba. Autobusos que passejaven i ensenyaven la ciutat. Doncs agafar autobusos amb gent de Tiana i ensenyar-los doncs, diversos paratges de Catalunya. Ah, de Catalunya, no ah, de Tiana. Catalunya. De Catalunya, també poden ser recorreguts per Tiana. Ah, diu, a l'arbre dels nassos, patabam! Però en teoria pues, els hi porten... Això era una antiga associació, que encara una entitat que encara està constituïda com a tal, que és el Fòrum de Tiana, que en el seu temps feia una revista que era el Fòrum. I el que tenien com a propòsit, ja deies tu que era historiador, era doncs, a fer arribar la cultura, la història de Tiana, a tots els tianencs i tianenques, i a banda d'això feien aquests autobusos culturals. Està molt bé. Està bé. Doncs, vol tornar a fer això. Ell té enyorança d'aquell temps i diu que vol tornar-ho a fer, que si li deixen a l'Ajuntament, ell ha demanat subvenció, això sí, perquè diu que la gent de Tiana... No pagui massa. Que pugui fer ser una cosa factible, i si li deixen fer, doncs l'home està disposat a tornar a portar aquests autobusos culturals. Clar, el que passa que l'Ajuntament li pot deixar fer, però clar, si el metge li diu repòs... Clar, és que si està hauria de fer bondat. Que no es passi, que faci cas al metge. Hauria de fer bondat. Un home que diu que té un deute amb Tiana, perquè diu que ell és de Barcelona. I que, clar, fa 42 anys va arribar a Tiana, no sent de Tiana, i diu que té un deute perquè, clar, Tiana l'ha rebut molt bé. Jo crec que ja l'ha pagat amb escreix. Jo també li vaig dir, escolti, ja ho ha pagat, potser. Amb escreix, eh? Potser sí, però mira. Amb tots els llibres que ha fet, que va fer un llibre del Casal, ja ho recordo, no? Sí. Una altra alegria, em sembla, i, en fi, ha fet molts llibres. Ho ha pagat amb escreix. El que passa és que veiem que deixi un càrrec perquè per prescripció facultativa i s'emboliqui amb una altra cosa, no sé si això és massa convenient, eh? Jo crec que no, que hauria de fer bondat, però bé, les persones... A veure si el càrrec l'ha deixat perquè no li agradava massa. A veure, això ell no ho ha fet, no ho ha dit així, en principi ha dit prescripció facultativa... Bueno, potser que li portava massa mals de caps, que exacte, no tenia ganes de tenir. Igual el metge li diu, ves que passa molts nervis amb aquest càrrec. Que diu, es ves cuidi que de totes maneres. Una cosa és fer autobusos culturals i una altra és estar pendent de que aquest et faci cas, exacte, que l'altre faci l'altre, barallar-te... Sí, és diferent, és allò d'agafar l'autobús, anar a Santedet... Exacte, em diu, aquí l'alegria amb els monjos. Aquí l'arbre dels nassos. Això d'ajuntar alegria i monjos no... No rutlla. No rutlla, eh? Algú falla. Tenim més coses, sí. Però algun capellà deu haver alegria, no? I a més fan la plec. La plec. I fan la botifarra. Clar. Però hi ha un capellà allà. Fan la botifarra, els monjos? Sí. Oh. Sí, sí, fan una botifarra de popular. Sí, home. No ho sé, jo no hi he anat mai. No fan la botifarra. No fan les coques. La benedicció de les coques. No fan les coques. Home. Encara no sé què és millor, si una botifarra o una coca. Depèn. Home. Bueno, és igual, deixa-ho. Ara m'hi liat jo. Són coques d'aquestes artesanals. De llardons. Que es fan de llardons o no sé què. Sí, estan bones. Farcides de cabell d'àngel. És la coca no, de no, són farcides. Són d'aquelles dures. No sé com es diuen ara. Les de vidre? Sí, d'aquestes em sembla que són. Oh, de vidre són molt bones, eh? Sí que són bones, sí. Amb els seus pinyonets i els seus sucres. Aviam quan em porta aquí amb els monjos un trosset de coca. Coi, quan fotin el d'això de l'alegria. Ah. No l'he de portar jo, ja és grandet, per anar-hi sol. Ho dic perquè jo no el conec, vostè m'acompanya. I... Jo tampoc no conec el capellà. Deixi-ho estar, va. Bé, aquesta, ara us comentaré una notícia amable de Tiana. És que ens hem fet ressò que els lunis se'n van als Estats Units. Els? Els lunis. I què té que veure els lunis amb Tiana? Perdó, aquesta és la pregunta, no? Sí. Doncs li estranyaria saber que els personatges que hi ha dintre dels lunis, les persones que hi ha dintre del drap, són membres de The Mortimers. Ah. Molts d'ells. Ah. No ho sabien, no, això, eh? No. Jo aquest Nadal sí que vaig veure els de Mortimers acompanyant el Pau Riba amb allò, les 12.000 jutjarades, no sé quantos de no sé quantos, tal. De Natzaret. Sí, que s'aixequen la samarreta i es piquen la panxa fent sorolls. I... Que dius, bueno, no està malament, però... La coca diu que és de fruita. De fruita. No és de vidre, doncs. Ja no m'agrada. És massa pa amb fruita, per damunt, suposo. Sí, és massa pa per mi. Ens estàvem fent una imatge nosaltres del que ens venia de gust. Sí, això és veritat, eh? No ens podem deixar anar. O sigui, que els personatges dels unis són els de Mortimers. Alguns d'ells són els de Mortimers. I, per tant, els vam entrevistar a veure si els feia il·lusió que s'emetés als Estats Units... I aquesta era la notícia curiosa de la setmana. Home, no està malament, eh? Vull dir, si no els hi fa il·lusió, ja m'apunto jo, eh? a sortir... Jo no sé si em faria il·lusió. Però és que no sé si ells van allà. No, ells no. Clar, ah, ells no van. No, el que passa és que han comprat la missió als Estats Units. I allà, pensava que viatjaven. I allà ho farà el John Smith, el Paul no sé quantos i el no sé qui. Però deu ser, graciós, no?, veure's doblat a l'anglès, els teus moviments, sí. També. Sí. Més, no? Sí. Home, deu fer gràcia, sí. Suposo sí. Com el Woody Allen quan escolta amb el Joan Pere. Jo fa molts anys, vostè sap que jo... Ella no saps qui és el real, si el Joan Pere o... Per nosaltres és el Joan Pere, el real, el Woody Allen. Hombre. Jo fa molts anys que vostè sap que freqüentava un estudi de doblatge. Sí. Això. I un dia em van dir, va, fem una prova, estan doblant Dallas. Mm-hmm. I hi havia el text d'un advocat. Fa anys, eh? Sí, fa molts anys. Sí, sí. Hi havia el text d'un advocat que parlava amb la Suelen. Mm. I va dir, va, posa la veu. I vaig posar la veu i, clar, l'encaixen amb ordinador. Sí. Perquè ens hem d'enganyar. I llavors vostè veu la Suelen parlant en anglès i la meva veu de l'advocat dient, senyora Suelen, aquest cas el tenim guanyat, o no sé què deia, i tal. I dius, fa un llullo raro veure aquell tio parlant amb la teva veu? No, és maco, són experiències. A mi em faria gràcia, eh? Sí, home. És maco. Sí. No sé si estàs als Estats Units perquè els Estats Units no seria un país que s'ha... Escollit per tu. No. No, jo no hi puc anar, perquè amb aquesta cara que tinc segur que en detenen. Diu, hosti, és el doble del Bin Laden, patapam, passa per aquí. Segur que a l'entrada... Jo vaig estar als Estats Units i a l'entrada et pregunten si vols matar el president. Ah, sí? A l'avió et passen un full i una de les preguntes és si vols matar el president. I si dius sí, què passa? Jo aquesta pregunta me la vaig fer. Jo, de fet, posava una pregunta també, té alguna cosa a declarar? Jo portava una ampolla de cava i posava que alcohol no s'hi podia passar. Però diu, té alguna cosa a declarar? Agua mineral, i jo li vaig posar amb aquestes paraules, porto una ampolla de cava, en català. Clar, el policia anglès ho va llegir i va dir, passi, passi. Diu, passi, va, si porta cava, total. Jo et diré una altra cosa, una anècdota. Anècdota d'aeroports. Quan arribàvem a Cuba... Ens van dir, ara ens estarem un moment, vostès no es moguin, però hem de desinfectar l'avió. I passen dues safates amb un spray. D'aigua, no? Probablement. No ho sé, molta olor no feia. No sé si desinfectava o no, però et quedes una mica com volien dir. Bueno, i jo estic aquí, eh? Vostès estan desinfectat tot. No sé. Home, però també et desinfecten a tu. Exacte, no. Jo vaig arribar desinfectat a Santiago. Sense poll, sense garrapata, sense res. Sense res. Molt bé. Una vegada l'any no fa mal. És el que diuen de la seguretat dels aeroports, que hi havia un senyor que es queixava amb això que va fer el senyor Guardans, que va dir que... Sí. Un senyor que es queixava, diu, jo resulta que amb la maleta portava una navalla. I no se'n van recordar, i fa la maleta, i la passa pel d'això, diu, com que estan distrets amb altres tonteries, va passar amb la navalla dintre. I en canvi, un altre senyor li van fer deixar no sé què, un tallaungles per no sé... I jo recordo quan vaig tornar de París, que ens va ploure, la meva senyora va comprar un paraigües d'aquests grossos gansos amb una punxa de ferro que... I vaig pensar, ui, això quan arribem a l'aeroport... No ens ho deixem passar. Paraigües. I com que estaven entretinguts amb la meva pròtesis, que va pitar diverses vegades i em va posar allà, i no sé, ella passa la bossa, passa el paraigües pel detector aquell i tal, recull el paraigües, recull les bosses, i ells preocupats amb mi. I dius, molt preocupats amb mi, però ha passat un paraigües. Que és ganso que no vegi. Que a més podia ser com aquells de les sèries d'espionatge, que es desmunta, que surt la punxa... Això no ho sé. Ferro que porta ganso... Què tenim més? Se m'han anat a altres països i altres coses. Veritat, tens raó. Sí, perquè tu parlaves d'Estats Units, que has estat als Estats Units i jo no puc anar-hi. Sí, però ara vull tornar, Tiana. Sí, però jo no puc anar als Estats Units. No pots o no vols? Perquè amb aquesta cara em detindran i per passar un mal tràngol ja no hi vaig. Doncs no hi vagi. Exacte, veus? La notícia important de la setmana, Tiana, ha estat l'anunci de que es fa a l'Observatori de les Arts, que, i a més s'estrena un espai per artistes a Tiana, l'Espai de les Arts, que es farà el mes vinent. A on està ubicat? A la Riera de Baix. És un local que hi ha a la Riera de Baix, que tenen de lloguer, és a dir, no és de propietat de l'Ajuntament, però de moment hi ubicaran l'Espai de les Arts, que és un espai de reunió, de creació, de difusió dels artistes locals de Tiana. Mm-hmm. I el que es farà per acompanyar aquesta estrenada a l'espai és un Observatori de les Arts, que vol dir... Què vol dir aquest Observatori de les Arts? Què vol dir aquest Observatori de les Arts? Doncs que observaran les Arts de Tiana. Tres dies complerts on s'aniran succeint actuacions i coses per Tiana, per part de prop d'un centenar d'artistes a Tiana. Sí, que es van quedar sorpresos que haguessin tants artistes a Tiana, no? Sí, perquè van començar no a investigar Tiana, i els que no són de Tiana que venim aquí... Home, hem de pensar que amb una població de 7.000 i pico i escaig habitants que aconsegueixin la implicació de 100 i pico artistes Ah, doncs és un percentatge realment alt. Sí. I els que estem el que passa amagats... és que això també ho comporta la població, que vull dir, molta gent que d'altres llocs ha vingut a ubicar-se aquí per la comoditat, per lo que és la característica del poble. Per aquesta vila d'art i cultura, exacte, com deia Albert Sunyol. Jo, senyor Soler, el veig així, dius, vostè hauria de fer turisme, o sigui, encarregar-se del turisme d'aquesta ciutat. Ui, i promoció turística. I de més d'una. Perquè, escolti'm, el veig posat. Què més tenim, Sirà? Doncs, m'he parlat d'aquest observatori i ja no us vull avançar més notícies de demà, perquè demà sortiran més, però voldria mantenir-les en secret. Algú del cap de setmana que s'hagi de celebrar, que així ens puguem anunciar perquè la gent ho sàpiga amb temps? Ara voleu una petita avançada. Exacte, no, cap de setmana, celebracions, alguna festa... Jo recordo un dia... Sí, hi ha diverses coses aquest cap de setmana. Jo recordo un dia al diari una persona que sabia que tenien que sortir unes fotos del seu nen a un carnaval, i va anar al diari i diu, escolti, me'n pot vendre el diari de demà? Diu, és que el diari de demà l'estem fent ara. Diu, és que jo vull el dia de demà perquè demà no sé si em donarà temps d'anar al quiosco. Diu, és que l'estem fent ara. I no hi havia manera de fer-li entendre... Aquesta és curiosa, eh? Sí, no hi havia manera de fer-li entendre que el dia de demà l'estaven fent ara. És molt més senzill en el quiosque i diria, escolti, guardi'm tots els diaris de demà que li portin, que és que surt el meu nen, i jo li pago ja per avançat, sí, però guardi mal. Dius, molt acostum de comprar el diari que aquest nen no tenia. No. Perquè, com el seu nom diu, és diari. O sigui, que surt cada dia. Perquè anar a la redacció, a més, d'unitat. A mi fa poc em van fer aquesta pregunta, algú de Tiana em va dir, em pots dir les notícies que sortiran el mes que ve? El mes? El mes que ve, jo vaig dir, home, si pogués, tindria un consultori. I tant. Home, si poguessis, les gravaries totes avui i estaries un mes sense treballar. Clar. Dic jo, no, eh? No, però si he de saber les notícies del mes vinent, també podria saber els números de la loteria que tocaran demà, no? Exacte. Home, però els filtraries, no? Això depèn. Per compartir. Això depèn. Va, tenim una comissió. Depèn. Sempre mirant per ella. Sempre mirant per ella. El Marc també s'apunta. Us faig una petita avançada del cap de setmana perquè no digueu. Només les coses que puguem convocar la gent, perquè així ja estan... Convocat queda la gent. Hi ha una obra de teatre. Amb una caminada del centre del Club d'Excursionista de Tiana. Una caminada que s'ha organitzat. Demà us en donarem més detalls. Molt bé. Sí, els serveis informatius. Només on és, va. Donarem més detalls als serveis informatius. Per posar el Carmel a la boca, que la gent ja demà estigui pendenta de dir... És que no ho diré, no em convenceran. Demà escoltin els serveis informatius que els hi donem més detalls. Home, i tant. Demà nosaltres no hi serem, eh? És que si ho dic tot ara, potser demà no escoltaran i això no és la idea. La idea no és aquesta. També, doncs, demà tenim el Club de Lectura de la Biblioteca. De Can Baratau. De Can Baratau. I també a una altra biblioteca, però la de Montgat, fan el 5è aniversari, també fan activitats aquest cap de setmana. En fi, recordar també, i molt important, i això sí que ho destacaré, que aquest diumenge hi ha donació de sang a Tiana. Molt bé. Ja sabeu, què us costa d'anar a donar sang? Exacte. I demà, una vegada no n'hi ha prou, com dius. I demà seguiu escoltant Radio Tiana, sobretot els informatius, perquè totes aquestes coses que la Sira ens ha avançat a mitges... Les ampliaran demà amb els informatius. Demà ho sabrem del tot. Ah. Sira Robles, gràcies. Ens veurem la setmana vinent. Jo espero. Sí, home, sí. No per tu, sinó per mi. Això és una amenaça, això. No, sinó per tu, per mi, perquè jo tinc ja una salut una mica restringida i potser la setmana que ve ja m'ha agafat un siroco. Cobri per si un cas el número i dona-li a la seva dona que almenys... Sí, home, però... Ja ho anirem a celebrar amb ella. És igual, la meva senyora ja té el dècim, també pot anar a l'administració de loteria de l'Estado i que declingui, dona el dècim. O sigui, al final cap el té la seva senyora, no el té vostè. El tenim amb un sobre que està allà a sobre. Ah, jo pensava que el portava... Sí, a la faixeta. No, sí, aquest pensava que el portava els calçotets, no, perquè després em surt molt suat i no... Bueno, deixi-ho estar. Si sí, Robles, ens veurem la setmana que ve, espero estar aquí. Gràcies. Moltes gràcies. I a tots vostès, emplaçar-los doncs, pel proper dijous, a partir de les 6 de la tarda, que farem un nou En Companyia. Gràcies a tot l'equip que ha fet possible el programa. Neguits i afans, els homes grans hem omplert el món. Tu em preguntes, vols que et digui el per què? Jo només et sé dir, som estrans. Som estranys. Si em dones la mà, jo et ballaré el son, blau i vermell quan el sol es pon. Si em dones la mà, jo et ballaré el son, blau i vermell quan el sol es pon. Quan es pon. Quan es pon. Quan es pot, quan es pot. mai no te'l venguis ni l'omplis de nits. Res no em vegis que no puguis guanyar, i el sol d'or dia clar serà teu, serà teu. Si em dones la mà jo ballaré el son, blau i vermell quan el sol es pon. Si em dones la mà jo ballaré el son, blau i vermell quan el sol es pon. Quan es pon, quan es pon, quan es pon, quan es pon. Si em dones la mà jo ballaré el son, blau i vermell quan el sol es pon. Si em dones la mà jo ballaré el son, blau i vermell quan el sol es pon. Quan es pon, quan es pon, quan es pon.